İkinci mezhep ne? O İbn Cerir'in, Taberi'nin ve İbn Cevzi'nin mezhebi kalem önce. Kalem önce yaratılmış. Kalem önce yaratılmış. Ama ben size o gerçek olan mezhebi, en doğru olan mezhebi vermeye çalıştım. Vermeye çalıştım. Hiç şüphesiz ki kalem arştan sonra yaratılmıştır. Kalem arştan sonra yaratılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle arşı yarattıktan sonra kalemi ne yapmıştır? Yaratıp ne ona bu gelecek olan varlıkları, yaratılacak olan varlıkların kaderlerini yaz demesini yaz diye emr etmiştir diyoruz.